राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 27 अगस्त 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृतम बंधम परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक व्यक्ति ने बहुत दुखी होकर लिखा है, बहुत दुखी होकर के लिखा है कि मैं कई प्रकार की विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ और आर्थिक परिस्थिति से भी मैं घिरा हुआ हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं और घरेलू वातावरण से भी दुखी हूँ। कभी कभी मन में आती है आत्महत्या कर लूँ। कभी नहीं करें आत्महत्या, कभी नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने के वास्ते लिखा है कि नारायण बल्ली आदि पीछे करे तो बने पाप लगे। जो आत्मा हत्या खुदकुशी करता है उसके लिए पुण्य कर्म करे उसको पाप लगे। तो आत्मनिर्भर कभी नहीं करनी। देखो मूल बात बताऊं, आपने संसार को सच्चा मान कर कहा मैं फंसा हुआ हूँ, है नहीं हो आप इसमें फंसे जो है ही नहीं। असली बात है जो है वो अगर आप विचार हो तो आपकी परिस्थिति कोई बाधा दे ही नहीं। पूर्व बात सुनी नहीं, मैं खुद कुछ कर लू इसमें मूल्य। कई परिस्थिति ये खुदकशी का मन में बार बार विचार आता है। ये खराब है, बहुत खराब है। और ये भी लिखा है कि आपके प्रवचन से कभी कभी हिम्मत भी बनती है। मैं कई दिनों से हूँ यहाँ, आपके प्रवचन से हिम्मत भी बनती है पर कभी कभी मन टूट जाता है। हाँ। मनुष्य शरीर मिला है, एक आदमी की हत्या तो आप तो लगे खुदकशी करोगे तो एक आदमी को मारने का पाप लगे हुए लगेगा ही आपको। है झूठी बात है, सब परिस्थितियां झूठी है, असत्य है। ना भावो विद्यते थे सत्य, सत्य का भाव होता तेरी ना सतो विद्यते भाव, असत्य भाव है ना विद्यते, असत्य सत्ता ही नहीं होती, असत्य सत्ता ही नहीं उस भाव फंसे हुए। आप असत को सत मान करके फंसे, असत को असत मान दो आप है ही नहीं, बस कोई बुद्धि नहीं। असत को असत मानो फंसो आप फंसे सब मिलते रहती। हमने सुनी नहीं आपके क्या क्या आपत है वो मैं सुनी नहीं है, परंतु बात ये कहता हूँ कि असत ही है, असत की सत्ता माननी है और हाथ में फंसे हो आप। असत की सत्ता नहीं मानते तो आप क्यों बोले हुए हो, असत की सत्ता मत मानो फिर कोई परिस्थिति बनी। बिगाड़ होगा तो असत में ही होगा, असत में तो बिगाड़ होगा ही। आप सत मानो चाहे कुछ न मानो असत में तो बिगाड़ होगा। अरे तो असत ही है, बिगाड़ी क्या हो, बिगाड़ में बिगाड़ क्या हो, अगर ठीक समझो तो आपको शांति मिल जाएगी। आप ठीक समझो, एकांत में बात करो, सबके सामने आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता, अपने एकांत में बात करो, आप सब शांति मिल जाएगी, आपकी आफतें मिट जाएगी। मैं जानता नहीं हूँ आपके आप क्या क्या आपत्ति है, आपत्ति भाई असत को सतमान से आपत्ति है, बिल्कुल ये हमारे असत्य असत दिखता, असत को सत मानने से आपत्ति दिखती है, असत को असत मना मिटे एकदम। मैं अनुमान करता हूँ, पूरा तो पता आप बात हो गया, जो सबके सामने क्यों करा, सबके सामने एकांत बात हो। कुछ बातें तो लिखी हैं लेकिन सबके सामने प्रकट करने की नहीं लगी, इसमें दिखी तो है का क्या कारण है मेरा, परंतु वो सबके सामने प्रकट करना उचित नहीं समझा, इसलिए वो अलग ही मिलने में वो अच्छा है। लिखा है इन्होंने, कुछ कारण लिखे हैं, एकांत बात करो, सबके सामने सबके सामने आप व्यावर्त करें फायदा नहीं है, अपने सामने शांत चित्त से विचार करो, अब कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा प्रश्न है, मैंने केवल परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय किया है, ऐसा पूछ रहे हैं, परंतु इसमें संसार के सुखों की भोगों की कहीं कुछ बाधा भी मालूम दे है, तो भी ये सोच रहा हूँ कि मुझे आपकी कृपा का बल चाहिए, तो आपकी कृपा का बल मुझे। अरे मेरी कृपा नहीं, भगवान की कृपा मानो, आप मनुष्य के ऊपर क्या विचार करते हो, भगवान ही कृपा है, भगवान ही कृपा है, ऊपर विचार करो, ठीक है अपना बिल्कुल हमारा अनुमोदन है, हमारा अनुमोदन, हाँ तो मनुष्य क्या पता, मनुष्य मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना, ये तो मरण धर्म है, एक समय जीवित रहेगा कोई नहीं कम भरोसा, व्यक्ति का भरोसा नहीं, भरोसा भक्ति भगवान में रखो, मूल सच्चा एकदम पक्का, उसकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आपने निर्णय कर दिया नहीं है भगवान समझ नहीं, इनमें कोई बाधा ही नहीं, बाधा असत ही है, मिट जाएगी, हरेक आती है, असत वो सतमान करके जो काम करता है उसकी बाधाएं बहुत होती है, असत है सब, अब असत कोई इज्जत नहीं होती, ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, युद्वादो श्लोक है, सब शास्त्र वेद पुराण सब इसके अंतर्गत आ जाए, सोलह अक्षरों में, सोलह अक्षरों में कितनी विशिष्ट बात है, ये भाव असत विद्यते तीन सत्ता का वचन है, असभूमि भू सत्तायाम और विधि सत्तायाम, तीन धातु है, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असभूमि विधि सत्तायाम भू सत्तायाम, ना भाव विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, अर्थ भाव ही है नहीं, सत्ता ही नहीं है, जब सपने पर सपने के पदार्थों पर लड़ाई करे, भाई है ही कोई पता नहीं, कभी मिलने करते हो जो है ही नहीं, मेरे ध्यान नहीं करते हो, आपने निर्णय कर लिया है बहुत बढ़िया है, इन निर्णयों को ठीक समझो, ठीक हो जाए, बिल्कुल हो जाए। आदमी को परम शांति बिल्कुल मिलती है, इसमें संदेह नहीं। ठीक समझने से सब अशांति मिल जाए, सब दुख मिट जाएगा। केवल असत को सत मानते हैं, इस वास्ते आपत्ति। असत को सत मानते तो आपत आवेगी ही, आवेगी ही। ये तो क्योंकि पहले ही गलती कर तो आप गलती में आवेगी। आप गलती मत करो, कोई आवाज बाधा ही नहीं, एकांत बात करो। अब बोलो क्या स्वामी, मर्द एक ही बात है भाई, एक अगर ठीक समझो बहुत अच्छी बात है, एक ही बात। मनुष्य जीवन मिला है जिसके लिए है, उसकी बात है। मानव जीवन यही तनु कर फल विषयन भाई, जो पहला एक टूटा है, चौथा टूटा, यह तनु कर फल विषयन भाई, ये शरीर का विषय है। आदि भी आदि भी सब भी स्वर्ग स्वर्प तो यही स्तनु कर फल विषय न भाई, इति इस शरीर का फल विषय है ही, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्प तो उदाई बात है। इस बार से आप सत्य के उपजन हो, सत सत का विचार करो आप। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत, और सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता। असत असत ही है और सत सत ही है। तात्पर्य यह निकला, असत असत ही है, सत सत ही है। तो सत पर आ जाओ, सत पर आना आपका धर्म है खास। मनुष्य शरीर मिला ही उसके लिए है, सत्य की प्राप्ति के लिए है, असत का त्याग करने के लिए। असत में फंसो मत, इस वास्ते इस मानव शरीर मिला है। ये मामूली बात है, बड़ी आप देखिए। असत को सत मानने से आपके कई आपत्तियों है, अरे आपत्ति आपत आवेगी फेरे फेरे, फिर कमी नहीं होगी। अरे असत का त्याग कर दो, कभी आपके बाधा आवेगी नहीं, कभी हमें सदा ठीक रहेगा। इतनी बात पक्की है, सच्ची बात। असत को सत मान लो, निहाल हो जाओगे। है जो मान लो, है जो मुक्ति है, जो ना है मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति पैदा नहीं होती है, मुक्ति है उसको स्वीकार करना, है उसको स्वीकार करना। बस है को स्वीकार न किया तो आप इतनी है जितनी नहीं, घड़ी आवेगी, बहुत आवेगी। आप छूटोगे नहीं कभी, कभी किसी जन्म में छूटने की संभावना नहीं है। अरे असत को असत मान लो तो आज छूट जाओ, आज आज ही, आज भी अब है, अब यदि बात है बिल्कुल सच्ची बात। हाथ जोड़कर मैं कहता हूं सच्ची बात है। अरे तो असत मान लो तो आप एकदम जैसे सपने में आफत आई, जागिया आंख खोली बढ़ी आपस, आफत आई सपने में आंख खोलिया मिट्टी, ऐसा असत आई आपकी जान, आपके जान असत जानने में वो आंख खोली मिट्टी, ठीक समझे आंखों नहीं बैठे इतनी नहीं तो आफत कई नहीं है बड़े भी आवाई फिर भी आवाई आफत ही आफत आफत ही आवत कोई आफत आवेगी कोई आफत ये बात है। इस बात सबसे जावे रहेगा फिर निशंग चलो धावन निमि लेवा नेत्र दस रहे दपते दियो आंख हमेशा दौड़ो न आखड़ते हो न पड़ता है न आखड़ता है न पड़ता है धावन निमि लेवा नेत्रे न स्खलेद पते नहीं है स्खलेद पर कोई बद नहीं है न पतन होता न आखड़ता न पड़ता है असत को सत मानोगे तो कोरी आपत है कोरी आपत खालस जिसको प्योर करे प्योर कोरी आपत है आपत आपत रहेगी जन्म जन्मांतर एक जन्म नहीं है जन्मांतर तक आपत भोगोगे एक सत मान लो सदा के लिए आपत आते तो अभाव हो जाएगा आपत का अत्यंत अभाव आवे ही नहीं कोई आपत्ति पर कोई आपत आवेगी ही नहीं इतनी बात है और सत्य को सत्य को सत्य सत्य में कोई आपत नहीं आवे बाधा हुई आई नहीं सकती अरे तो वहां पहुंच ही नहीं सकता उल्टी समझ जब पर आपत मिटेगी नहीं कभी नहीं मिटेगी जब मनुष्य में भी नहीं मिटा सकते तो और शरीर में क्या मिटा सकते हैं और शरीर में अधिकार ही नहीं है जिसमें अधिकार है पूर्व आप थोड़ा ध्यान दो कृपा करो मैं तो ये कह सकता हूं कि शेठ जी के पास आने से जो मेरे समाधान हुआ है ये समाधान नहीं होता पढ़े से नहीं हुआ पढ़े से नहीं होता पढ़े पढ़ जाओ बड़े बड़े पढ़ने जाओ ऐसी बात खास मेरी आप हुआ तो क्या चाहिए सत्य को सत्य माना इतनी योग्यता हमारे में नहीं है आप लोग मानते हो मैं नहीं मानता हूं परंतु चीज ये है ये बात मैं मानता हूं सिद्धांत ऐसा है कोई आफत आवेगी नहीं स्वप्न में ही नहीं होगी आप सत्य को सत्य मानो असत्य को असत्य मानो कोई आफत नहीं आएगी बिल्कुल सब आफतें मिट जाएगी इस पर आप विचार करो तो बहुत लाभ की बात है बहुत लाभ की बात पढ़े अपढ़े सारख है अपढ़ अपढ़ बरोबर है बस होता है हमारे मेहनत की और बिल्कुल नहीं पढ़िया बरोबर जो आत्म नहीं लख अपढ़े अपढ़े सार के जो आत्म नहीं लख शिल शादी चित्र था चित्र का तो बड़ी सुंदर बन गया दोनों डूबण पख डूबना फल नहीं है चित्र में डूब जाएगा बिल्कुल जिसने पढ़ाई नहीं की है काला अक्षर भैंस है उसे आज मैं शेर पर भजन किया मैं डेढ़ शेर किया भजन शेर पर किया क्या शेर पर दूधा जाना एक बड़ा फिर जो शेर पर भजन हुआ ऐसे पुरुषों ने भजन करते थे ऐसे लोग बदलने कितना किया शेर भर हा दो शेर अरे वो बाबा वो कहते करता हूं लेखा करना हूँ, लेखा फुला सिंह। हाँ, बदन का नाम नहीं आता ठीक, लेखा करता हूँ। वो कहते शेर बन गई है, दो शेर है। अरे बोले बड़ा आफत मिल जाए, गायों को कह देते, गायों को आप लेखा करते पकते, तो गायों को कह दियो, देखो गाया अभी जो खेती है इसमें तुम्हारा भी एक है, मनसा भी त्याग है, अभी तुम मत कहो, मनुष्य पना खख लेगा तुम्हारा कोई मिलेगा। बोलो मन भी कोई समझना नहीं, गाय समझता गाय खेत में नहीं जाती, खेत में नहीं गाय बेटा अब लिखा करे, बस रहे गए वही गाय में घाल दे गए खेलते हुए गाया चलाने वाले शिशुपाल भी जोर से कहता ग्वाली क्या समझे गए, भगवान ने भी ग्वाली समझे गाय चरा बात। आप सतपर रहो, आप जंग महत्व देखो, सत असत का विचार करो, इसको ठीक देख देखो, ठीक देख क्या सब गई बात है, सब गई बात ठीक सत को देखे और विचार करे तो आप तो आवे नहीं संपूर्ण असत को सत मानने से आप क्या आवेगी ही कभी मिट सकती नहीं, असत को असत मान लो तो संपूर्ण आपत्या सदा के लिए मिट जाएगी, सदा के लिए कोई आपत होगी, असत पहुंच ही नहीं सकता वहां, सत के पास असत पहुंच ही नहीं सकता, कैसे आपत होगी किसी सत्ता ही नहीं है, ऐसी बात है। अभी असत को सत माना है, आप मूल आपत है, इन आपदे आपत दूरी रहेगी बात जाएगा, एक दाना ऊपर मैंने घाट कर रहे तो एक दाने से बाजी का मूठा हो रहा, सौ सौ सीटर, सौ सौ सौ सीटर ऊपर इतना सीटर छोटी छोटी सीटी बजे दाना बड़ा बड़ा सौ सवा सौ सीटर जाए एक दाने में, हजारों लाखों दाना एक दाने से लाखों दाना तो सत्य सत्य ऊपर रही अनंत आनंद आएगा, अभार आनंद आएगा, असीम आनंद आएगा। कृपा करो असत को असत मान लो, केवल असत को असत मानो बस, फिर बदन नहीं आओगी, आनंद आनंद होगा, आनंद महान महान दुख कुछ नहीं जाएगा, पक्की बात है ना। असत को असत को आप सत मानोगे तो आपत मिटेगी नहीं कभी, हजारों जन्म तक नहीं मिटेगी और एक ही मिट जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी तेरे काम नहीं है, आज अभी सुधर जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, क्या होए राम को नाम जप, राम जी का हो को नाम जप कर, तुझे सत्य कुसुम आज कुसंग मत करो। अब ही आज आज भी अभी अभी हो राम हो नाम सदा के लिए आनंद चाहिए सदा के लिए असत वो सत मानोगे तो कभी नहीं शांति मिलेगी। अब बात याद रखो हरेक भाई बहन असत को सत मानने से सब आफतें आवेगी और नई नई आवेगी आती रहेगी जन्मांतर तक देवता बन जाओ आप महान कितने ऊंचे बन जाओ आफत मिटेगी नहीं। असत को असत मान लो तो सब आफतें मिट जाए ध्यान दो इस बात पर असत को सत मानने से आप अंत आवेगे नहीं अरे असत को असत मान लो आपके नजदीक भी आपद आवेगी नहीं। अरे अभी मौका है मानव शरीर में यही तलुका नफल विषय है भाई इस शरीर का विषय काम नहीं है विषय भोग ही काम नहीं शरीर का स्वर्ग इतनी पक्की बात है असत को सत मानने से ही गड़बड़ी होती है असत को सत मानने से ही आपद है असत को असत मान लिया आपद मिटी इतनी इतनी बात है मूल में असत को असत मान लिया आपद मिटी असत सत मान्या आफत आफत आफत आफत कोई आफत आफत कोई आफत है इतनी बात है। अरे अभी मौका है अभी मनुष्य शरीर अभी मौका है बहुत सही मैंने ये बंदा भी मनुष्य शरीर से है छोटे भी मनुष्य शरीर में बंदा भी मनुष्य शरीर में है या छोटे भी मनुष्य शरीर में जब कोई बंदा तो मनुष्य शरीर बना मनुष्य मिल गया छूटने का मौका है सबके लिए छूटने का मौका है शरीर में मैं होने से ही बंदा है छूटेगा मनुष्य शरीर में मनुष्य में नहीं छोड़ोगे कभी पिटेगा नहीं और शरीर है ही नहीं इस शरीर में भी है सत्संग मिल गया है ये भगवान एक कृपा तो सब गांव ठीक हो जाए सब काम बन गया सब बाबत बन गया एक ही बात है असत हो सत सत हो सत ना सतो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत तीन धातु है अशुभ ईर्भु सत्तायाम अभिधि सत्तायाम असत को सत मान लिया बस आप बताओ असत को असत माना मिट्टी।